nikikukabidhi moyo wangu, hivi utanitesa mie? Nakopa nikikukabidhi moyo wangu, naufia utanitesa mie? We mtoto wa mjini, umezoea bata, mimi sina hizo, nimekuzwa kwenye dini. Kije kupa moyo kani zadi apiga, nikikukabidhi moyo wangu. Nakopa nikikukabidhi moyo wangu, neno nakupenda sana, nimeambiwa na wengi, mioyo imeungwa tamaa, udanganywa sipendi. Neno nakupenda sana, nimeambiwa na wengi, mioyo imeungwa tamaa, udanganywa sipendi. Kidani changu, muda wote umezunguka shingo zangu. Sije ninyanyese kisa pesa sina. Kanipa mapenzi kwa sababu ya jina. Nikikukabidhi moyo wangu, nakupa nikikukabidhi moyo wangu, neno nakupenda sana, nimeambiwa na wengi, mioyo imeungwa tamaa, udanganywa sipendi. Neno nakupenda sana, nimeambiwa na wengi, mioyo imeungwa tamaa, udanganywa sipendi.